I think you shall never see a poem as lovely as a tree when monsters dwell on top. They kill dogs. They take away babies. Huwag kang maingay. Hindi ba sinabi? Ngayon kumatalaga ako. Dito makiap. Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Sige, bilisan mo pa hanggang sa mataba ka. Kasi ang kupad-kupad mo takbo para di ka maabuta. Kinikilabuta, kinatatakutan. Mukhang pagdahuli ka pati kang bata ka na para panakunan sa sinapapunan. Isa, dalawa, tatlo, kilala bilang mga siraulo. Halata ang inakala na iba na di makapangyarihan ng mga kinayumawa. Saka mga taluka na mga masa. Sana alam mga talaka, wala alam matala-tala. Tataka magkataka ng pababa na pababa na hanggang sa hanggang na nawala ang gat. Mga inggiterong nabagot o mga feelingerong nayamot. Paano nyo ko hihilahin sa balong malalim eh hindi nyo nga ako maabot. Ratatatatara o di ba nakakatakot pag hindi nyo matatakasan ang boses nakabataan sa pagsurhit ang mga pasabong. Sino ba yan? Sino ba'y baya? At sino ba yan? Na naman ang buong sambayanan kahit kang kung makabago makatao at makatarungan. Ito na si Abrat ang panalan. Di ba katangkara pero nakayaan na umakit sa pedestal at gumawa na himula. Pinatama katamatinig nakakaiba talaga mag-isip iskibilet ang dami para mga tumitingala. Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Pwede mo itong ihalin tulad sa isang higanteng pintuang di mo maipulak, di na mo itsura, di mo masigmura. Parang ginawa mo, inumin ng suka. Huwag kang umasa na mangyari magkatsansa ka sa akin. Kasi distansya natin bituin at lupa. Libo-libo sinagupa, binao parang basura. Pinipicturan ko muna bago ilibig sa lupa. Predictable, irresistible, pipiliti ko. Pihiti ko, tingin mo, kiliti mo. Imposible ko makuha. Pilipinusin ng katitiraturang hinaluan ng mga barang na parang hieroglyphic ko masulat. Mga titik na inipon at sinukat ay nagiging ibu-ibo. Pag hindi ko na isuka, pag ako nagalit, papaupoy kita sa dalawa. Ako nakarit, tapos ikaw matay ang bumaba mula sa langit. Alam mo ba kung bakit? Para sindihan ka ng buhay hanggang sa malatos ang balat. At mahal mo ang anit, pag parang kambing na yung amoy. Papatayin ko yung apoy, pala ko lang gamit. Sige, pumasok ka ba sa loob ng aking utak? Hinulman ang usok, kuya, kuya, Kiko at Nico ka. Susubok at tungo natin at sukatin sa talampakan. Lupa makita din na lang pagkiti ang taas. Maaari makapasok, kasungalan pag pito ay nagsarado. Sigurado, hindi na pwede lumabas. Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Para kang umakyat na manahaw at naligaw sa gitna ng gubat. Di mo maintindihan parang digit-digit na sulat ng doktor. Mga kabit-kabit na letra parang dream. Pinatatapo pa rin kahit akala ng iba'y kinakalawang ang motor. Hawak ko'y tinitor na mula kay Poseidon at Shiva. Pag tinamaan ng dimpleng sigurado may pao. Matataas na along kaya lumamo ng isla. Salamat ginising mo ang pinakamatangkad sa limang daliri ko. Puso ata ang utak at puso mabato. Panahon pa yung litigo. Asa mo ang sugat sa likod ng larawan ng mga mutong. Di na nag paramdam dati binabahay ng pula. Ngayon na may binabawi na ng mga itim na langgam. Naramdaman ang nagbabagang lupa mula sa palad ng shaman. Nagpatangay sa hangin hanggang sa mapagpad sa patag na dapat nakara. Pagdaan ko mga aso kumahoy. Yung iba nagkabas na palapit ko ta sa roll. Sinubukan nilang hukay na narin ngunit at atuan lang nila ay ang kanilang sariling atool. Nanggaling nyo na muna ang mga muta sa mata na nakabara. Hala sige maghilamos na makita nyo mga patay na isla lang siya. Sister, sister, I am sick. Call the doctor. Very quick, doctor, doctor.